أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet. Babu tenazü. Tenazü babu bu. Tenazü bölümü şimdi. Bir amilden sonra iki amil. Bir amil geliyor. Arkadan bir amil daha var. Üç de olabilir, dört de olabilir. En az iki. Bu iki amilden ve ikiden fazla amilden sonra bir ismi zahir geliyor. İsmi zahir. Bu ismi zahiri o iki amilin ikisi de kendisine mamul almak istiyor. Buna tenazu deniyor. Tenazu. Niza. Çekişme. Kavga etmeye. Örnek verelim. Darabeni ve ekremeni Zeydun. Darabe dövdü ni beni ve ekreme ikram etti ni bana. Kim? Zeydun Zeyd. Kim dövdü? Zeyd dövdü. Kim ikram etti? Zeyd ikram etti. Şimdi bakıyor iki tane fiil var. Darabe, ekreme fiiller. Tamam. Darabe de ekreme de bu kendilerinden sonra vakı olmuş ismi zahir Zeyd'e teveccüh ediyorlar ikisi de. İkisi de diyor ki ben onu kendime mamur alayım. Böyle fail de olabilir. Başka? Tenazü meful de olabilir. Darabtu ve ekremtu Zeyden. Darabtu ve ekremtu Zeyden. Darabtu darbettim ve ekremtu ikram ettim. Kime? Zeyden, Zeyden. İki fiilde failleri var. Meful almak üzere Zeyd'e teveccüh ediyorlar. Bazen de bu muhtelif olur. Biri fail olmak istiyor, diğeri meful olmak. Darabeni ne lazım? Meful var, fail. Ve ekremtü ben ikram ettim. Şimdi darabeni beni dövdü. Ve ekremtü ben ikram ettim. Zeydun mu, Zeyden mi? İşte. Basriler diyor ki ikinci fiil amel ettirilir. İkinci, o zaman diyor ki ekremtü Zeyden. Fail darabenin tahtında müstetir hüve. Küfiler diyor ki birinci fiil amel ettirilir. Darabeni ve ekremtü Zeydün. Darabenin failidir. Fadli olduğundan dolayı mefulda mahzun. Ve ekremtuhu. Müstehane olurunuz. Anlaşıldı. Tenazü babı bu. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ tenâze'a. Çekiştiği zaman da ne el fi'lân ni iki fi. Evet. Şâri Hazretleri diyor ki bel el âmilâniye. İki âmil. İki fiilde de illa iki fiil olacak değil ki. Yani ismi fail de olabilir. Değil mi? Yani fiilin dışında da tenazü meydana geliyor. Zeydun Zeyd, Mu'tin ve Mukrimun. Evet. Amran. Zeydun Zeyd, Mu'tin, verendir. Ve Mukrimun, ikram edendir. Kime? Amran Allah. Amr şimdi Mu'tin'in mi, Mukrimun mu? Alâ mezhebil Basriyyin, Mukrimin. Alâ mezhebil Küfiyyin, Mutin kelime, ismi fail. Bekrun Bekir, Kerimun ve Şerifun Ebuhu. Bekrun Bekir, Kerimun, Kerimdir ve Şerifun, Şeriftir. Kim? Ebuhu. Bak, Kerimun sıfatı müşebbet, Şerifun sıfatı müşebbet. Kendilerinden sonra vakı olan Ebuhu da ne yapıyorlar? Münazaa ediyorlar. Tenazu ediyor. Biri diyor ki benim failim olsun. Öbürü diyor benim failim olsun. Alâ mezhebil Basriyyin Şerifun'un. İkincinin failidir. Alâ mezhebil Küfiyyin Kerimun. Birincinin failidir. Tamam? Peki. Şimdi fiili zikretti tabi Musanif Hazretleri. Çünkü amelde aslı olan fiil. Peki iki fiil dedi. Halbuki tenazu 3 fiilde de olur, 4 fiilde de olur yani. Tenazu İki fiilden fazla da olabilir yani. Darabtu, darabtu ve ehentu, efendim, ve azeytu, eziyet ettim, dövdüm, efendim, ihanet ettim, hakaret ettim, zeyden, zeyden. En azı ikidir. Tamam. Yani tenazül mertebelerinin ekalli üzerine yetindi, o da iki. Peki, ve izâ tenâzı'a, çekiştiği zamanda, el fi'lâne, iki tane fiil, tenazü ettiği vakit. Neyde tenazü ediyorlar? Zâhiran. Yani ismen zâhiran. İsmi zâhirde tenazü ettikleri zaman. Öyle ismi zâhir ki, vâkı'an ba'dehuma. Vâkı'an, vâkı olucu. Neden sonra? Ba'dehuma, ba'del fi'leyni. O iki fiilden sonra vak olan ismi zahirde tenazü ettikleri zamanda. Şimdi biz buraya cevap almıyoruz. Tamam mı? Tefsir alacağız. Peki bu tenazü nasıl olur? Yani iki fiilden sonra vak olan ismi zahirde iki amilin çekişmesi nasıl olur? Fakat yekûnü, bazen olur bu tenazü. İzanın cevabını feyahtarı yapacağız yani. Feyahtarı yapacağız ileride. Gördünüz? Fakat yekûnü, bazen olur. Tenazü'ül fi'leyni. Bu iki fiilin tenazü. Nerede olur? Fil fa'iliyeti. Fa'iliyette olur. Yani her iki fiilin ikisi de o kendilerinden sonra vakı olmuş ismi zahiri fail almak istiyorlar. Fail alma hususunda ittifak etmişler. İkisi çekişiyorlar. Benim failim olsun, benim failim. Örnek. Mislu. Darabeni ve ekremeni zeydün. Fakat yekûnü tenâzu'uhumâ fil mef'uliyeti. Bazen de bu tenazuların mef'uliyette olur. Yani her iki fiilin her biri o kendilerinden sonra vakı olmuş ismi zahir mef'ul almak istiyor kendisini. O diyor ki ürîdü en âhude hâzel isme mef'ulen li. Kendime mef'ul alayım diyor. Öbür fiil diyor ben alayım. Örnek. Mithru darabtu ve ekremtu zeyden. Değil mi? Peki. Ve gad yekunu tenazu'uhuma. Bazen bu iki fiilin tenazu'u fil fa'iliyeti vel mef'uliyeti, fa'iliyet ve mef'ulün muhtelifeyni. Muhtelif oldukları halde. Yani biri fa'iliyeti iktiza ediyor, diğeri mef'ul almayı iktiza ediyor. Tamam. Biri faildir, diğeri mef'ul almak istiyor, arzuluyor. Buna örnek vermedin. Niye? Üçüncü kısmın örneğini sen bir ve ikinci kısımdan aldın mı? Üçüncü kısmın örneği çıkıyor diye. De ki darabeni ve ekremtu zeydün zeyden. Değil mi? Daraptu ve ekremeni, daraptu ve ekremeni zeydün zeyden. Ala mezhebi. Mesela daraptu, daraptu ve ekremeni Zeydün okuyacaksın ala mezhebil basriyi. İkinci fiil amel ettiriyor. Değil mi? Peki. Peki. Birinci fiil amel ettirmiyor. Küfiler birinci fiil amel ettiriyor. Darabtu ve ekremeni zeyden. Burada yerine de karşılık olduğu için iki fiil bir fayda aldığı zaman bir karşılık olmuyor. Çekişme oluyor değil mi? Aynı anda ikisi de bu ismi alamazlar. O zaman o da İmam Ferra'nın görüşüdür o dedin. Teşrikü rafi'ayni. Her iki ref edicinin ortak olması. İkisi de o Zeyd'i ref etmişler. O teşrikü rafi'aynidir o. Görüntüde bir sıkıntı yok gibi gözüküyor ama burada var o zaman. Tamam, anlaşıldı mı? Peki şimdi toplayalım. وَاِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ dedik. İki fiil tenasu ettiği zaman zahiran, ismen zahiran, vakıan ba'dehuma. Kendilerinden sonra vakı olan bir ismi zahirde iki fiil tenasu ettikleri zaman ki fakat yekûnü fil fa'iliyeti, bu tenasu bazen failliyette olur. مِثُرُ دَرَبَنِ وَاَكْرَمُنُ زَيْنِ وَفِي الْمَفْعُلِيَتِ مِثُرُ دَرَبْتُ وَاَكْرَمْتُ زَيْنَ وَفِي الْفَاعِلِيَتِ وَالْمَفْعُلِيَتِ مُخْتَلِفَيْنِ نَعَمْ فَيَخْتَارُ. İşte böyle bir tenazu olduğu zaman feyahtaru ihtiyar ediyor, tercih ediyor, seçiyor. Ve yahtaru ennuhatu el basriyun. Basri olan, Basralı olan nahivciler tercih ediyorlar. Neyi tercih ediyorlar? İ'mal el fi'li el thani. İkinci fiilin amil kılınmasını tercih ediyorlar. Diyorlar ki ikinci fiil amil kılınacak. Niye? Likurbihi. Mamule o yakın olduğu için. Mamule o yakındır. İkinci fiilin amel etmesini, amil kılınmasını tercih ediyorlar. Ama neyle beraber? Ma'a tecvizi i'malil evveli. Birinci fiilin de amel ettirilmesi caizdir olmasıyla beraber. Yani birinci fiil amel ettirmek caiz olmakla beraber ikinci fiilin amil kılınmasını tercih ediyorlar. Yani müsavi görmüyorlar. Yani. Onu da amel ettirsen olur, onu da amel... Yok. İkinci fiilin amil olması muhtar, birinci fiilin amel ettirilmesi caiz diyorlar. Vel küfiyyûne, küfeli, küfi olan nahivciler de tercih ediyorlar. Neyi tercih ediyorlar? İ'mâlel evveli, birinci fiilin amel ettirilmesini tercih ediyorlar. Tamam mı? Neden dolayı diyorlar? Lisebkihi. O önce geldi. Önce geldi. Öyleyse onun amil olması gerekiyor. Diğeri ona matuftur diyor. Önce gelen amel ettirmesi lazım. Birinci fiilin amel ettirilmesi muhtar. İkinci fiilin amel ettirilmesi diğerine diyorsun ona yakındır. Evet. İsmi zahiri yakın olduğu için ikinci fiilin amel ettirilmesi muhtar. Birinci fiilin amel ettirilmesi caiz. Peki. Bir bu. İkincisi de diyor ki küfiler birinci fiil amel ettirilirse izmar kable zikirden de ne yapılmış olur? Kaçınılmış olur. Ama Basriler diyor ki izmar kable zikir olsun. Umde de izmar kable zikir caizdir. Failde çünkü oluyor. İzmar kable diyor. O caizdir. Peki. Şimdi İbnül Hacib Hazretleri tabi Basrileri ihtiyar ettiğinden dolayı mesele ikinci fiilin amel ettirilmesiyle başlıyor. Basrilerin görüşünü alarak başlıyor. Fein e'amelte. Eğer sen amil kılarsan neyi? Es-saniye. El fi'le thani. İkinci fiile amel ettirirse kema huve mezhebul basriyin. Basrilerin mezhebinde olduğu gibi Basri ulemanın Basrilerin görüşü üzerine sen de ikinci fiile amel ettirirsen edmertel fa'ile fil evveli. Edmerte cealtel fa'ile zamira. Evet. Tamam mı? Edmerte zamir kılarsın el fa'ile o fa'ili. Tamam mı? Nerede? Fil fi'lil evveli izektada el fa'ile. Eğer fa'ili gerektiriyorsa, birinci fiil fa'il gerektiriyorsa, birinci fiilde ne yaparsın? Fa'ili zamir yaparsın. Ama neye uygun olmak üzere? Ala vefqil ismi'l zahiri el vaki'i ba'del fi'leyni. Tamam? Anladın onu? Ala vefkül ismi el-zahiri. O ismi zahire muvafık olmak üzere. Hangi ismi zahir? El-vaki'i ba'del fi'leyn. İki fiilden sonra vak olmuş olan ismi zahire muvafık. İfratta, tesniyede, cemde, tezkir ve teniste ona muvafık olmak üzere. Tamam. Niye? Çünkü zamir mercine mutabık olması lazım. Darabeni ve ekremeni Zeydun. Ekreme fiil. Nununke ya meful. Zeydun merfuun lafzen failu ekreme. Darabenin faili tahtından müstetir. Hüve. Yerci'u ila zeyd. Ellezi yakavu ba'del fi'leyh. İki fiilden sonra vak olmuş olan Zeydir. Peki fail tesniye olursa diyor. O zaman böyle bir tenazu yerinde alamete bil basriyin şöyle okuyorsun. Darabani. Darabani ve ekremeni ez-zeydani. Tamam. Darabuni ve ekremeni ez-zeydune. Bak ismi zahire muvafık geliyor. Darabu, vav. Darabet ni ve ekramet ni hindun. Tamam. Darabeta ni ve ekramet ni el hindani. Tamam. Darab neni ve ekramet ni el hindatu. Anlaşıldı? Yani birinci fiilde faili, iki fiilden sonra vakı olan ismi zahire, ifrat, tesniye, cem'i, tevkir, teniste mutabık olmak üzere ne yaparsın? Zamir kılarsın. Anlaşıldı? Dûnel hazfi, hasbetmeksiz. Yani ala mezhebil basriyin şöyle okuyamazsın. Darabeni ve ekremeni ez zeydani. Nerede zeydani raciz zamir, nerede darabeni? Hüve ez zeydaniye. Dûnel hazfi, hazf etmeksiz. Tamam. لِيَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفَاِلِ. Faili hasfetmek caiz değildir. Faili hasfedemezsin. Eğer bir yerde tenazu var ise, tenazu yapacaksan yani sen, tenazulu zikredeceksen faili, o zaman birinci fiildeki faili ne yapacaksın? O getireceğin, iki fiilden sonra getireceğin ismi zahire mutabık olmak üzere. دُونَ الْحَذْفِ, hasfetmeksizin ne yaparsın? Birinci fiilde faili zamir kılar. Hilafen lil kisai. İmam Kisai buna muhaliftir. Evet, buradaki lam li tebyinil faildir. Yani faili tebyin ediyor. Hilafen lil kisai. Kisai bu görüşe muhaliftir. Kisai diyor ki evet, ikinci fiil amel ettiririz. Birinci fiil faili iktiza ediyorsa onu hasfederiz. Ona hasfederim diyor. Niçin? Taharruzen anil izmari kable zikir. İzmar kable zikir olmasın diye. Ondan sakınmak için hasbederiz. Yani ben diyor, darabani ve ekremeni ez zeydani okumam. Darabani ve ekremeni ez zeydani. Ez zeydani ekremenin failidir. Darabenin faili nerede? Huve mahzuf. O mahzuf. Anlaşıldı? Peki o zaman demek fail tesniye vakı olursa, yani iki fiilden sonra tesniye vakı olduğunda, ala mezhebil basriyin darabani ve ekremeni ez zeydani, ala mezhebil kisai, kisai'nin görüşüne göre ise, ala ra'yi, ala isti'mali kisai, İmam Kisai'nin istimaline göre darabani ve ekremeni ez zeydani. Tamam. Ben de hocam bu ikinci fiilin yine olduğu gibi kalması, sanki o başta gelince küfret gelmesi vacip oluyor ya, ondan mı öyle düşünebilir mi? Yok. Mesela C-El Müslimune ya da burada C-El Müslimune gibi diyemiyoruz ya. Amil kıldığı zaten ikinci fiildir. He, birinci yani fiili amil kılmıyor. Böyle iki diyorum yani. Evet. Yani onu başta daha sonra. İkinci fiil zaten öyle gelmesi vacip. Değil mi yani? Sanki tabii şeydeki gibi. Tabii o ikinci bir amil ya. Ha. Amil olduğu zaman da o zamir alırsa, hı-hı, o zaman ismi zahirde amel edemez. İsmi zahir ne olur o zaman? Bedel olur. Peki ve cazı caiz oldu. Şimdi bunu mukaddime yapıyor ki İmam Ferra'yı muhalif kılacak. Ve cazı caiz oldu. Yani i'malul fi'lis sani ma'aktidâil fi'lil evl el fa'ile. Birinci fiil faili gerektirmesine rağmen ikinci fiile amel ettirmek caiz. Ama hilafen lil ferra'i. İmam Ferra buna muhaliftir. İmam Ferra diyor ki ikinci fiil faili gerektiriyorsa, ikinci fiil faili gerektiriyorsa kardeşim, o zaman diyor sen diyor eğer ki ikinci fiil faili gerektirirken birinci fiil amel ettirmez de ikinci fiil amel ettirirsen iki tane mahzur ortaya çıkar. Bir, cumhurun görüşü üzerine olan mahzur. İki, İmam Kisai'nin görüşü üzerine olan mahzur ortaya çıkıyor. Sen birinci fiil darabeni ve ekremeni zeydunda darabe fail isterken ekremeyi amel ettireceğim dedin mi? Bir, Basrilerin dediğine göre, cumhurun görüşüne göre İzmar kabre zikir lazım geliyor. Değil mi? Diyor ki darabenin tahtında hüve zeydir ağacı. İki, o zaman diyeceksin ki İmam Kisai gibi faili mahzuftur. E bu ikisi de, ikisi de uygun değil. Hoş değil diyor burada. Halbuki diyor sen ikinci fiili amel ettirsen, birinci fiili amel ettirsen, böyle faili gerektirdiğinde birinci fiili amel ettirirsen, böyle bir mahzur ne yapmıyor? Ortada kalmıyor. Yani darabeni ve ekremeni zeydünde sen desen ki darabe fiili zeydi refetli fail aldı, ekremenin faili tahtında hüve zeydi raci. O zaman ne olmuyor? İzmar kable zikir de olmuyor. Faili hasfetmede meydana gelmiş olmuyor. Peki. Anlaşıldı. Böyle diyor İmam Ferri. Fakat Şahri Hazretleri diyor ki bu diyor metinde yaptığı rivayet İmam Ferra'nın meşhur görüşü değildir. Evet. İmam Ferra'nın meşhur görüşü şudur. Diyor ki eğer ki iki fiilde fail almayı gerektiriyorsa bir teşrik-ü rafi'i her iki ref edicinin ortak olması. Darabeni ve ekremeni zeydün. Zeyd hem darabenin failidir hem de ekremenin failidir. İkinci görüş diyor ki ha ismi zahirden sonra diyor zamir yaparsın. Tamam mı? İsmi zahirden sonra birinci fiilin failini ne yaparsın? Zamir. Nasıl oluyor? Darabeni ve ekremeni zeydün hüve. Darabeni ve ekremeni zeydün hüve. Tamam? Evet. Darabeni ve ekremtü zeyden hüve. Hüve ne oluyor? Darabenin faili. Peki. Bu rivayet İmam Ferra'dan yapılan bu rivayet meşhurdur. Ama İbnül Hacib Hazretleri'nin yaptığı bu rivayet meşhur rivayet değildir. Yani. Molla Cami Hazretleri diyor ki rivayetül metni gayru meşhuretin anhu. İmam Ferra'dan meşhur olmayan rivayettir. Ve hadeftel mef'ule. Evet, faili gerektirirse zamir yaparsın. Evet, Basrilerin görüşüne göre ve hadeftel mef'ule mef'ulü hasfedersin. Diyelim ki birinci fiil mef'ulü de gerektiriyor. O zaman hasfedersin onu. Darabtu ve ekremtu zeyden. Zeyd ne oldu? Ekremtu'nun mef'ulü oldu. Basrilere göre. Tamam. Darabe fiil tu fail, o da mef'ul istiyor. Darabtuhu dersen ne oluyor? İzmar kable zikir oluyor. İzmar kable zikir olsun. Fail de caiz gördük. Fail umdeydi. Umdede izmar kable zikir caizdir ama mef'ul olduğu zaman fadle. Fadlede ise ihtiyaç yok. Ondan müstahni oluyoruz yani. Dolayısıyla darabtuhu denmez. Darabtuhu'ya gerek yok. Ve hadeftel mef'ule mef'ule hasfedersin. Tamam. Mef'ule hasfedersin. Zikredilse tekrar oluyor. Darabtu zeyden ve ekremtu zeyden tekrar oluyor. Zamir yapsan darabtuhu ve ekremtu zeyden o zaman da izmar kabile zikir fil fadle oluyor. İkisi de uygun değil. Evet. Mef'ule hasfedersin ama in istugniye anhu. İn istugniye anhu. Eğer ona ihtiyaç duyulmuyorsa, ondan müstahni olunuyor. Yani o mef'ule ihtiyaç duyulmuyorsa ve illem yüstagne anhu, eğer ona ihtiyaç duyuluyorsa, yani müstahni olunmuyor değil. Yani müstahni ihtiyaç duyuluyor. Müstahni olunuyorsa tamam hasbedersin. İhtiyaç yok zaten. Darabtuhu demeye gerek yok yani. Zeyd darabtu mef'ulün asfı nedir? Caiz. Bir mef'ule geçen fiilin mef'ulünü karineli, karinesiz değil mi? Ne yapabilir? Hasbedersin. İzharda da görmüştük biz onu. Bir mef'ule geçen fiilin mef'ulünü ne yaparsın? Karineli, karinesiz. Yani darabtuhu desen ne olur? Demesen ne olur? Darabtu ve ekremtu zeyden. Tamam. O zaten anlaşılıyor. Tamam. Ama diyor ki inistuniye anhu. Eğer ondan ihtiyaç duyulmuyor, ona ihtiyaç duyulmuyorsa hasbedersin. Yani karineli karinesiz hasbı caizse hasbedersin. Evet. Ama ve illa Ve illem yüstagni anhu, eğer ona, ondan müstahni olunmuyor. Tamam mı? Bilakis ihtiyaç duyuluyor ona. İhtiyaç duyuluyor o mefule. Elverte. Elverte. O zaman ne yaparsın? Elverte. İsmi zahir kılarsın el mef'ule bihi. O mef'ule bihi ne yaparsın? İsmi zahir kılarsın. Şimdi ef'al-i kulübün mef'ullerinin birini hasbetmek caiz midir? Değildir. Değil mi? Hasbetmek caiz değil. Ef'al-i kulübün mef'ullerinin birini böyle durduk yerde hasbedemezsin. Şimdi örneğe dikkat et. Şimdi önce örneği ikinci mef'ulü zikretmeden okuyacağız. Ondan sonra koyacağız. Hasibeni. Hasibe zannetti. Ni ben. Tamam. Şimdi oraya bir ikinci meful lazım. Şimdi dikkat et oraya. Ve hasibtü. Ve hasibtü. Ben de zannettim. Ve hasibtü. Ben de zannettim. Zeyden muntalika. Tamam. Şimdi bu iki fiilin ikisi de zeyt ve muntalik lafızlarına teveccüh ediyor. Birinci fiil hasibeni teveccüh ediyor. Zeyd-i fail alayım diyor. Muntalikane ikinci meful alayım. Birinci mefulü mu? Hasibtü de diyor ki failim var. Zeyd-i birinci meful alayım. Muntalikane ikinci meful. Ala mezhebil basriyi. Basralı alimlere göre ne yapıyor? İkinci fiil amel ettiriyoruz. Hasibe fiil, tu fail. Zeyden birinci meful. Muntalikane ikinci meful. Ondan sonra dönüyoruz birinci fiile. Dedik ki ve edmertel fa'ile fil fi'lil evveli, birinci fiilde faili damir yaparsın ala vefkil ismi zahiri el vaki'i ba'del fi'leyn. Bakıyoruz. Evet, zeyde mutabık zamir. Hasibe fiil tahtında hüve fa'il. Tamam. Nunun ga ya mef'ul. Şimdi ikinci mef'ule ihtiyacı var. Oraya koyalım. Diyelim ki İyyahu. İyyahu. İyyahu dediğin zaman da evet doğru. Muntalikana raci olur mu? Olur. Olur ama ne oluyor? İdmar kable zikir oluyor. Nerede? Fil fadle. Hasbedelim o zaman. Hasbı caiz değil. İkinci mefhule hasbetmen caiz değil. İkinci mefhule hasbetmen caiz değil. Hasbetmeyeyim. Hasbetmeyeyim. Zamir yapayım. Hayır, zamir yapman caiz değil. İzmar kabul edilir. Fadle oluyor. Hasbı caiz değil. Çünkü efali kulübün ikinci mef'ulüdür. Hasbedilemez. Tamam. Peki. O zaman zamir yapalım. Zamir yapamayız. Yelzemul idmaru kable zikri fil fadle. Fadle de izmar kable zikir oluyor. O zaman tek çağrı kalıyor. Azherde. İsmi zahir. Yapalım o zaman. Hasibeni muntalikan ve hasibtu zeyden muntalika. Böyle diyeceksin. Başka türlü diyemezsin. Peki. İkinci fiilin amel etme meselesi bitti. Geldi şimdi Musanif Hazretleri ala mezhebil küfiyin görüşünü anlatacak. Yani birinci fiili amel ettirsin. Onu da